राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 19 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे जेबी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राव पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जो समझ सकते हैं वो करो और जो समझ सकते हो कर सकते तो वो करते नहीं, और जिसको करना आपको आता नहीं उसको करते हैं तो कुछ नहीं होता। फिर जैसे भगवान का नाम ले सकते वो तो लेते नहीं, और पैसा लेना में हाथ की बात नहीं तो उसे तो ले गए भगवान तरफ ले, और भगवान लेते नहीं जो ले सकते तो लेते नहीं, और नहीं ले सकते वो हाथ आता नहीं ले जाएगी जीते ही रहते। तो जो ये अत्यंत ध्यान है साधन और साध्य के विषय में तो वो आपके न हो तो मत कोई परवाह नहीं है। देखो वो कैसे होता है, अचानक ही हो चुप कुछ भी चिंतन नहीं होगा। ये कुछ भी चिंतन न होना जो है इसको अगर बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है, परंतु एकदम आप पहले ही पहले ये करना चाहो कोई आदमी कर सकता है, सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते, वर्षों साधन करने वाले भी नहीं कर सकते। पुराने कुछ संस्कार है तो वो तो कर सकते हैं, वे करने की वो एक अटकल है वो आती नहीं है। इस वास्ते अगर करना हो नहीं ऐसे कुछ कुछ चिंतन नहीं होता, चिंतन हो जाए राम राम राम राम राम राम आंख है ना आंख ऐसा ऐसी कर चुप हो जाओ, श्वास है श्वास रुको बाहर रुको ऐसे बाहर फेंक दिया, दो तीन बार करके फिर एकदम श्वास बाहर रोक दो तो ये तो कुछ भी चिंतन होगा अभी देख सकते हो। अभी ऐसी बढ़िया युक्ति है ये, दो तीन बार फुंकार करके बाहर छोड़ दिया फिर बाहर ही श्वास छोड़ करके चुप हो जाओ तो कुछ चिंतन नहीं होगा, करके देख लो अभी कर लो। ये कुछ भी चिंतन न की जो स्थिति है इसको अगर बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। गीता के 25:6 आत्मसंस्थ मन कृतवा न किंचित भी चिंतित, एक परमात्मा से कुछ भी चिंतन न करे तो स्थित हो जाएगी। वो स्थिति परमात्मा में होती है, चिंतन करने से संसार में स्थिति होती है, चिंतन न करने परमात्मा में स्थिति होती है। तो चिंतन परमात्मा करो, फिर ऐसा न हो तो परमात्मा सब जगह है, चिंतन परमात्मा है। राम राम राम राम राम ये बोलते ही सब जगह, जैसे तालाब भरा हुआ हो उसको थपके लगाई जाए ऐसे तो नया फैलते चलता तरंग आती है, तरंग धीरे किनारे तक पर बहुत बारीक बारीक तरंग पड़ती है ऐसे राम पक्षी उड़ता है वो उड़ते ही करके फिर ऐसे ऐसे उड़ता है उड़ते उड़ते उड़ते हो जाए ऐसे करो कुछ भी चल, वो हो सके जितना आधा मिनट हो, पाव मिनट हो, आधा मिनट हो, मिनट पर हो जाए बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा बोले फिर नाम से बोलो कीर्तन करो, ऐसे किया जा सकता है। और कुछ भी लिखो तो भाई ऊपर भगवान का नाम लिखना, कोई पत्र लिखो तो भगवान का नाम लिखना, कोई काम करो तो भगवान को याद कर करो, भगवान की याद कर करना सब मंगल हो। हरी स्मृति सर्व विपत्ति विमोचनम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। भगवान की याद बहुत ही बढ़िया चीज, बड़ी उत्तम चीज है, ऐसी बढ़िया चीज है स्मरण। शास्त्रों में नाम की बड़ी महिमा बताई है, हाँ जी, तो वो कौन से भगवान के नाम की विशेष महिमा है? सबकी है, सबकी है, और विशेष राम नाम की बताई है। भगवान का नाम कोई सा ही हो उसकी महिमा कम नहीं है, जो जब करोगे तो महिमा प्रकट होगी। नाम की महिमा कम नहीं है, परंतु राम नाम की महिमा मानस रामायण में, तुष्कृत रामायण मानस रामायण में इसमें आया है कि राम सकल नाम ते अधिका हो नाथ अग घन बधिया। नारद जी महाराज ने पंपा सरोवर पर राम जी विराजमान थे, उनसे ये वरदान मांगा है कि महाराज आपके अनेक नाम है, जैसे तारा अनेक बार चंद्रमा मुख्य होता है, ऐसे ही संपूर्ण नामों के बीच में चंद्रमा की तरह राम नाम है, ये सबसे अधिक हो जाए। भगवान का ठीक है तथास्तु, तो राम नाम की महिमा ज्यादा बताए। ऐसे नाम की महिमा कम नहीं है, जब करने से फायदा होता है वो जब गुरु आप। बढ़िया ये बात बताई रामायण में, राम राम राम राम बड़ा शुभ है, सुमर रहता 16 वर्षों बाद सब कहू सुमन कर दो बड़ा शुभ, राम राम राम राम राम राम। लकवा मारे हुए भाइयों को भी मैंने देखा है, राम राम राम राम हरे नाम उच्चारण नहीं होता, लकवा मार जाए जबान काम नहीं करती, जबान शून्य हो जाती है, कंट्रोल नहीं रहती, पर राम राम राम भी कर लेते हैं, इतना शुभ है राम राम, तो राम राम राम राम राम राम भी। क्या कोई दुष्कर्म है वो सत्कर्म के करने पर नष्ट हो जाता है? एक दुष्कर्म किया उसके बदले में यदि कोई सत्कर्म कर दिया, दुष्कर्म फिर नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा, दोनों अलग अलग होते हैं। देखो आप ध्यान देकर सुनना, अब समझ में आए तो अभी बोल दो तो अच्छा रहे, मेरे कहने पर समझ में नहीं आते फिर पूछ लेना। ये जो राज में होता है तो ये एक मामला फौजदारी होता है और एक दीवानी होता है। मानो लेन देन का जो काम है इसमें किसी ने रुपया ले लिया नहीं दिया तो उसकी भी शिकायत होती है, नालिश करते हैं, और एक किसी ने मारपीट करी और उसकी भी मुकदमा होता है, नालिश होती है। तो मारपीट करी है नहीं, वो फौजदारी महकमा होता है, और जो लेन देन का है वो दीवानी है। तो दीवानी और फौजदारी दो होते हैं। तो भगवान राम आदि के शुभ काम है ये दीवानी है, और वो दुष्कर्म करता है, पाप करता है, अन्याय करता है, मारपीट करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, ये फौजदारी है। तो फौजदारी से दीवानी, दीवानी से फौजदारी नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। पुण्य अलग होगा, पाप अलग होगा, दोनों का अलग अलग कटते नहीं है। हाँ, उसके लिए किया जाए, पाप दूर करने के लिए अगर नाम लिया जाए, एकादशी व्रत किया जाए, गंगा स्नान किया जाए, ऐसा किया जाए, तो उससे वो नाम उसके लिए करने से वो तो कट जाता है। आपस में पाप पुण्य कटते नहीं, दोनों संचय होता, दोनों अलग अलग होता। जैसे किसी ने 100 रुपया दिया और उन्हें कब दोगे, कल दे देंगे, कल गए, कल नहीं परसों दे देंगे आपको, परसों गया किसा 2 दिन लगेगा और 4 दिन बाद दे दूंगा जरूर, 4 दिन बाद गए कैसा वो आज तो नहीं कल दे देंगे, उसको आ गया गुस्सा कि रोजाना मेरे को आता आना पड़ता है, समय हमारे बर्बाद होता है, तो दे दू दे दू करता है, कहते कहाँ से लगाए कुछ चमड़े हैं उठार कर रहे कहाँ से लगे हैं, हमें पसंद नहीं, तो उसने दो जमा दी, उसने हमारे घर पर आ मारपीट करी, तो बुलाया कि मार पीट करी कहा सब करी क्यों करी हमारे रुपये देता निकल गया परसों दे कहता है तो तुम्हें मारपीट क्यों करी देता नहीं मेरे गुस्सा आ गया बात दी तो अब तुम्हें कैद कराए तुम्हारे कैद नहीं साहब मैंने 5 जूतों की मारी 5 रुपये काट दो 95 रुपये हमारे करा दो वो तो नया वो दीवारी में जा वहां करो नाल शुभ होगा या तो दंड होगा यहाँ रुपया नहीं कटेगा ना को रुपया वो दंड कटेगा तो वो तो फौजदारी है मारपीट करी वो तो रुपया वो दीवानी है ये पाप आप करते नहीं। प्रश्न किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे बिना चाहे एक पत्ता भी नहीं हिलता जो कुछ होता है वो मेरे ही चाहने पर होता है ऐसी स्थिति में फिर मनुष्य के यश और अपयश और दोष और दुख ये क्यों होते हैं आप श्लोक बताओ ऐसे कहा आप कह दो क्या हो आप श्लोक बताओ ऐसे शब्द नहीं आया पता ही नहीं था मेरे लाएंगे ना ऐसा कहा ही नहीं किताब मेरी पड़ी हुई है नहीं पड़ी हुई सर पोल चला दो कैसे देखो इस विषय बात बताऊं भगवान कराते हैं वही होता ये बात नहीं है दो बात है एक काम करना है एक फल का मिलना है फल तो फल तो भगवान देते हैं काम स्वयं करता है जैसे खेती आप करते हो अरे उसमें खेती में पैदा होती है तो नहीं होती है वो ईश्वर का अधीन है व्यापार आप करते हो तो व्यापार भगवान नहीं करवाते हैं व्यापार आप करते हो व्यापार में मुनाफा होता है नुकसान होता है वो आपके हाथ की बात नहीं है जो आपकी बात नहीं है होता है वो भगवान करते हैं अरे करते हो आप करते हो ये एक निर्णय पक्का है इसमें फर्क नहीं किंचित मात्र भी अरे भगवान अगर कराते हो तो उसका फल भी भगवान ही भोगे हम क्यों भोगेंगे ये हो नहीं सकता ये है ही नहीं आप थोड़ी कृपा करो कृपानाथ मेरी पुस्तक का पढ़ो साधक संजीव ने हमारी गीता पुस्तक है उसके 18वें अध्याय 12वां श्लोक याद करो 18 और 12 हर एक भाई बहन उसको थोड़ा मनन करो बहुत खुलेगा बहुत सफा सफा कौन कर्म कराता है कैसे कर्म करते हैं कैसे पाप होता है कैसे पुण्य होता है कैसे फल भोग होता है ऐसे खूब विस्तृत किया है तो इस वास्ते भगवान करवाते नहीं है वो आता ब्राह्मण स्वरूप भूतानी यंत्रानुसारी माया तो वो कर्मों के अनुसार जो भगवान कराते क्या जन्म दे देना है उसे जैसे सुख पहुंचा देना है ऐसे परिस्थिति है वो भगवान कर देते हैं सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति ऐसी भगवान बना देते हैं वो भी बनाने आपके कर्मों के अनुसार अपनी तरफ से नहीं बनाते बिल्कुल नहीं बनाते आपके कर्मों के अनुसार ही व्यवस्था कर देते हैं अपनी तरफ से नहीं करते हैं। आपने कहा कि कामना तो कभी पूरी नहीं होती और आवश्यकता कभी अधूरी नहीं रहती सही बात है परंतु रामायण में दूसरी बात आई है अच्छा कि पार्वती जी ने ये बात कही है सीता को कि सुनी सी ये सत्य आशीष हमारी पूजे मनोकामना तुम्हारी तो वहाँ तो कामना पूरी होने की बात की आशीर्वाद दी है पूरा होती नहीं करी ये कहे नहीं कभी नहीं पूरी होती है कामना पूरी कभी नहीं कामना मिटती नहीं है कभी कभी ये पूरी नहीं होती कभी मिटती ही है ये तो वास्तव में उन्होंने प्रार्थना करी है तो आशीर्वाद दिया है तो आशीर्वाद देना होता है ठीक है कामना पूरी नहीं होती इसका अर्थ ये नहीं कामना कोई पूरी नहीं होती सबका अनुभव है जितने बैठे हैं एक भी इस बात से बचेगा नहीं कई कामनाएं पूरी होती है कई कामनाएं पूरी नहीं होती ये जीवन है सबका कोई चाहना पूरी होती है कोई चाहना पूरी नहीं होती पूरी नहीं होती इसका अर्थ क्या है कामना सब पूरी होती ही नहीं किसी की भी आओ इतने बैठे हो किसी की कामना पूरी हुई है क्या उम्र भर में जो चाहे जो हो गया है क्या सदाई कामना पूरी नहीं होती इसका अर्थ नहीं कोई कामना पूरी नहीं ऐसा नहीं है मानो सब कामना पूरी किसी की नहीं हुई एक संत ने पूछा कामना पूरी उन्होंने उत्तर दिया कि कामना मन चाहिए पूरी हुई थी राम जी के बाप की तुम्हारी कैसे हो जाएगी राम जी के बाप के राम को राज्य भेज दे देंगे और क्या होगी पूरी, तो राम जी के बाप की नहीं होगी तुम्हारी हो जाएगी। ये बात कौन है, सब पूरी नहीं होगी, सब कामना किसी की पूरी हुई नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं बिल्कुल। और कई कामना पूरी होती है, कामना करते भी होती है, नहीं होते ही होती है, पूरी होती है, और कई कामना नहीं होती है। आप कृपा कर गीता जी पढ़ो, गीता जी पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, बहुत बात है, समाधान होगा बहुत बात। पूजा पाठ में संस्कृत का पूरा उच्चारण नहीं हो सकता है तो हमें हिंदी भाषा में पढ़ करके उस पाठ को पूरा कर लेना चाहिए क्या? नहीं कर सकते, उसे जिम्मेवारी नहीं होती, जिम्मेवारी उसी होती है जो कर सकते हो नहीं करते हो। लगता तो अच्छा है वो संस्कृत का बोलना, लगता अच्छा है लेकिन बोल नहीं सकते हम। कोई बात नहीं, वो अभ्यास हो जाएगा, पंडित संस्कृत पंडित ऐसी हो जाएगा, होता ना ऐसा नहीं है। आप अभ्यास नहीं है तो हिंदी को आप जैसा कर सकते हो उतना ही करता है, करना है, नहीं कर सकते वो करना है ही नहीं, आप पर जिम्मेवारी है ही नहीं, उसे कोई दोष लगेगा ही नहीं आपको, और उसी को तो अभ्यास हो जाएगा, संस्कृत पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार पुत्र का माता पिता की सेवा करना एक कर्तव्य है, क्या इस प्रकार उनकी पुत्री का लड़की का भी माता पिता की सेवा करने का कर्तव्य है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लड़की जब लड़की जो विवाह करके ससुराल जाती है वो माता पिता के कहने से जाती है, आजकल के उद्धन छोड़ने की बात नहीं करता मैं, वो भाग जाती किसी के साथ है। नहीं तो अब लड़की तो माँ बाप के कहने से ही जाती है, माँ बाप विधि पूर्व दान करते हैं तभी जाती है, माँ बाप कहना करती है, लड़का इतना नहीं करता है तो घर का घर छोड़ दूसरे घर में चली जाती है, दान कर दिया, दान जैसे वस्तु का दान कर दे इस तरह दान कर दे चली जाती है। कोई कन्या कमजोर थोड़ी है, कितनी बड़ी श्रेष्ठ है, जैसे वस्तु दे दी और अपनी देर उसी करी उसी ही हो गई, ऐसे कन्या तो अपने इस दान को दे दी तो उस दान की हो गई, और इतनी हो गई कि उस जाति में जाति होगी वो, आप जानते हो ना। कन्या का विवाह होता है तो पिता का गोत नहीं रहता है, पिता की जात नहीं रहती है, पति की जात हो जाती है, कितना कड़ा करती है, ऐसा करता है लड़का कोई तो गोत बदल जाए, किसी को देखा है? सब करते माता पिता कहना सब करते, लड़की बड़ा अच्छा कर ज्यादा करते। स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है, हाँ जी, परंतु यदि स्त्री अपने पति को भगवान की पूजा के लिए कहे, इस पर यदि पति उस पर चिढ़ जाता है तो पत्नी को क्या दोष लगता है? दोष पत्नी को तो पति को पति पति को दोष लगता है। ये जब विवाह होता है उस समय में वचन प्रदान करते हैं, कोई वचन लड़की कहती है, लड़की तरफ ब्राह्मण बताया है, लड़के की तरफ ब्राह्मण बोल देते हैं, वो बोलने की छोरा छोरी की आप खुद की, वो कहते दे दी मेरे वतन को, वचन दो साथ जब हमको तभी पी तब कहोगे, मेरी बात इतनी मानोगे तब मैं आपसे पूछाऊंगे, तो वो वचन देती है तो वो भी वचन देता है। स्त्री ज्यादा वचन मांगती है, लड़का वचन थोड़ा मांगता है, पर वचन आपस में वचनबद्ध होते हैं, इस वास्ते एक एक करना करना चाहिए, न्याय युद्ध नहीं करते दोष लगता है, पति को भी दोष लगेगा, पति कैसे बच जाएगा, और ठीक नहीं कहते थे वो ठीक नहीं करता है। देखो धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र वो अंधा था, अरुण की गंधारी काबुल कम कंधार कंधार कंधार देश की थी वो कन्या, तो गंधारी तो गंधारी ने ये सुन लिया कि तेरे संबंध हुआ है, उसकी आंख है नहीं अंधा है, तो गांधारी ने पट्टी बांध ली आंखों के रोते रहते हुए, आंखों के रहते हुए पट्टी बांध ली, किस अर्थ क्या हुआ कि जो पति को सुख नहीं है वो मेरे को सुख नहीं लेना है। भारतीय नारी का देखो सूझ कितनी विलक्षण है, पट्टी बांध ली कान आंख रहते रहे अंधी हो गई, अंधे की तरह चलती थी, इतना पतिव्रता थी वो। परंतु धृतराष्ट्र को कहा है ऐसा भाई, जब ये जुआ खेले तो वो गई है वहां जाकर, धृतराष्ट्र कर क्या रहे हो आप, ये लड़े आपका कुल कुल नाश हो जाएगा, जल्दी राजी करो ये द्रौपदी को, चीर खांसा आपने अपमान किया, इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा, जल्दी राजी करो इसको, धमकाया धृतराष्ट्र को। जो आंखा बांध लेती है कितना पति पड़ता है, तो उसको कहने का अधिकार है, कहा है, अरे नहीं कर माना है तो दशा क्या हुई, गांधारी कहना माना नहीं। ये तो दुर्योधन के हमें हाँ मिला लेते थे, दुर्योधन जब युद्ध के लिए जाता है माँ को प्रणाम करता है चरणों में, नमस्कार करता है, कहते माँ मेरे को आशीर्वाद दे दे, विजय हो तेरी। तो कह बेटा कैसे झूठी बात कैसे कह दू, माँ का बड़ा बेटा, अरे माँ का हृदय कितना होता है पुत्र के पर, अन्याय के बाद में उसको आशीर्वाद दे दिया, बिना आशीर्वाद दिए उधर तक चला गया, तो हार खाई उसने। तो स्त्री का कहने का अधिकार है, पुरुष को मांगना चाहिए, न्याय तो नहीं मानता है तो दशा वो होती है जो दृतराष्ट्र की हुई। सौ के सौ बेटे मारे गए, अरे पांच में एक नहीं मारा गया, पांडव पांच थे पांडव के पुत्र, पांच में एक नहीं मारा, अरे सौ में एक नहीं रहा, न्याय की बात। अरे गांधारी ने कहा ये ठीक नहीं नीति, आप बेटे के घर में आते हो ठीक नहीं है, बेटे पर उसने माँ का ज्यादा होता है बाप की अपेक्षा, तो वो तो कहने में लग जाता है, अपने राज के लोग उसे अन्याय करता था। उसने कहा कि यार ठीक नहीं, आप दुरुद्ध करना करोगे ठीक नहीं होगा, तो कहने करना चाहिए दोनों। और भाई अपन मारवाड़ी कहा दोनों हाथ भेड़ा किया धुपे, दोनों हाथ भेड़ा किया धुपे कर दुपे, तो स्त्री पुत्र दोनों एक है, दाएं बाएं अंग की तरह दोनों एक है, दोनों प्रेम करे एक ऐसी। अरे लड़के ही है, कलयुग में आया है, कलयुग का वर्णन आया है दंपति नान चकल का नाम परम पुराण में, कलयुग में स्त्री और पुरुष में लड़ाई हो गई, आतला करती है लड़ाई करती है, ये कलयुग कलयुग का नृत्य है, ये नगर नृत्य, ये दो नहीं होते एक ही होते, उसी सम्मति में उसी सम्मति में दोनों सलाह करते हैं। पतिव्रता के लक्षण में लिखा है महाराज, काम करने में मंत्री की तरह होती है, सहायता करने मंत्री मंत्री की तरह होती है, अरे भोजेशु माता जयनेशु अम्बा, भोजन करने माँ के समान होती है, जिस समय में स्त्री भोजन कराती है उस समय उसके माँ का हृदय जो होता है, जैसे अपने बच्चे को भोजन कराती है इस तरह से पति को भोजन कर रही है, भोजेशु माता, ये बताया पतिव्रता का। तो वो सब पति का हित करती है, अरे वो पत्नी का हित करता है, आज हित नहीं करता है गुलामी करते हैं, जिसकी गुलामी हो जाती है, जो कहता है वह जैसे उठ बंदरी बैठ बंदरी करता है, भोगों के वश में होकर के धर्म के वश नहीं करता है, धर्म की बात करनी चाहिए भोगों के वश में होना चाहिए, नारीदास हो जाते हैं, कहा तो करते नहीं नारीदास हो जाते हैं, भजन को नहीं मानते हैं, गुलाम हो जाते हैं, लाख रगड़ते हैं गाड़ी। माता पिता का कर्तव्य है कि संतान में अच्छे संस्कार डाले, परंतु यदि प्यार से समझाने पर भी नहीं माने तो उन पर कहाँ तक कड़ाई की जानी चाहिए, वो जितने सहज से कहना चाहिए वो ज्यादा नहीं माने तो अपने हृदय से मैंने अपने बेटे मानने नहीं चाहिए, हृदय चाहिए। आपने सुना ना एक दिन मैंने कहा था ना, वही नाले पूत है वही नाले मूत, कहो माने तो पूत है नहीं तो मूत्र मूत है वो, मैंने तो माँ बाप कहना नहीं माने तो पेशाब है, मैंने बना दो उसका, माँ बाप कहना नहीं मानता भगवान भी विश्वास नहीं करते उसका, भगवान देखते माँ बाप कहना नहीं मानता मेरे कब बनना चाहिए, अच्छे संत महात्मा भी उसको विश्वास नहीं करते, माँ बाप कहना नहीं मानता। भगवान को भक्त ही सबसे ज्यादा प्रिय क्यों लगते हैं, ज्ञानी और कर्मयोगी प्रिय क्यों नहीं लगते, प्रिय सब लगते हैं, सब प्यारे हैं, तो वो अधिक बताया उसको अधिक, उदारा सर्वे बते सब मामा प्रिय सब मामा उसको जाए, सब प्यारे लगते हैं। जो कोई देशदास होता है, जो अनुकूल ज्यादा चलता है, वो किसको प्यारा नहीं लगता। आपके नौकरों में जो नौकर आपका कहना करे, आपके कहने के अनुसार चले, वो लगता है कहना नहीं माने वो अच्छा लगता है। बताओ, तो भक्ति भगवान का कहना करता है इस बात से अच्छा लगता है। सबसे प्रिय दास हमें, दास सबसे प्यारा होता है जो भगवान के परायण होता है, वो एक कारण से प्यारा लगता है। दूसरे प्यारे नहीं लगते ऐसा कहीं नहीं आया। सबको उदार होता है, आरतो जी की अशुभ अर्थ है सब अधिक है। पियो ही ज्ञानी को अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, वो अत्यंत प्यारा है। लड़के सब प्यारे होते हैं माँ बाप को, उदिन होते ही प्यारे लगते हैं, माँ को अच्छा लगता है। विपरीत है तो माँ की कृपा रहती है, तो जो कहना करे वो अच्छा लगता ही है। आजकल कई पत्र पत्रिकाओं में ये पढ़ने को मिलता है कि दूध है ये एक मांसाहार है। बिल्कुल नहीं है, कृपानाथ थोड़ा ध्यान दो। आजकल पत्रिका में क्या है, इज्जत है उनकी, समझते ही नहीं वे क्या बात लिख रहे बेचारे। मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें आई है, वो बहुत कई वर्षों की बात है, कलकत्ते की, कहते वो अहिंसकों ने ऐसा किया। शेर जी और कृपादेवी जी कहते थे ये तो हिंसक, अरे वे अहिंसक। हमारे सामने घटना घटी, झूठी झूठी लगी विश्वमित्र, हमने देखी है, तो उनको इज्जत नहीं है। शास्त्रों की बात पूछो, कितना झूठ झूठ प्रचार करते हैं, कितना असत्य प्रचार करते हैं। बात यही बात, तो क्या लिखा उसमें, हम दूध है ये मांसाहार है। देखो दूध में और मांस में क्या फर्क है, दूध भी उसी का होता है, मांस भी उसी का होता है, परंतु दूध दीव करके फिर उसको छानते हैं। अच्छे जो सच्चा सज्जन है, पवित्रता रखने वाले, गाय का दूध दू करके और कपड़े से छान करके काम में लेते हैं, पीते हैं, क्योंकि गाय का कहीं रुआ उसमें न आ जाए, तो रुए से तो इतना डरते हैं दूध पी जाते हैं। तो रुए तो टूटता है तो दूध देने से, मांस होता है काटने से, दूध होता है प्रेम से। गाय पावस जाती है, खुश हो जाती है, तो खुश हो जाती है वो दूध होता है, और दूध दे लिया वो खून होता है। आज जो ये इतने रुपए लेंगे वे खून पीते, खून समाज का लोही पीते, रुपया इधर लेंगे लड़के वाले कहते हैं वे खून पीते हैं, खून चाहे वैष्णव हो सही हो मनुष्य का कन्या है भरजी है दो है उतना है ठीक तरह से आपके आपसे आया दूध बराबर, अरे मांग के लिया पानी, अरे खैसा तानी खून बराबर, ये संतों की वाणी। कसा कसी करते इतने रुपये लेंगे, पहले खोलते इतने रुपये लेंगे, महान कसाई है, समाज का नाश करने वाले हैं, बड़े हत्यारे हैं। दूध में मांस में कितना फर्क है, दूध प्रसन्नता से दिया जाता है आपसे, कोई हम आप देते हो ज्यादा हम लेंगे तो एक आपको डाका डाल कर बांध मार पीट कर ले, एक समान होता है। देने में देने वाले की इच्छा है, लेने में लेने वाले की इच्छा है। दूध तो देने वाले की प्रसन्नता होती है और मांस उसको काटने वाले की प्रसन्नता होती है, हत्यारे की। कह दिया बताओ फर्क है नहीं, काटो मेरी बात काटो फटन करो, एक बरोबर है पत्रिका क्यों आप खुद कर दो। होश ही नहीं है, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। बावस भूत बिलवश मतवारे, बावस बावस पागल होता है, भूत लग जाए और जिसको मर्यादिक पीर है सन्नीपात हो जाए, ते नहीं बोलते वचन संभाले, उनके वचन संभाल के नहीं बोलते, मन मैं नहीं बोल देते, उनको इज्जत है। इज्जतदार की बात वजनदार होती है, सच्ची होती है, ठोस होती है, उसको कोई काट नहीं सकता। अरे हाँ बोलते रहते हैं। मनुष्य जानता है कि ये गलत काम है, और नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहता है, फिर भी वो गलत काम उसे करना ही पड़ता है, ऐसी क्या क्या बात? कारण कामना है, भोग इच्छा है, संग्रह इच्छा, एक तो भोग एक संग्रह की इच्छा करता है, भोग मिल जाए, संग्रह मिल जाए, रुपया मिल जाए, किस तरह से इस लोभ में करता है। तीसरे अध्याय में साफ रहा, तीसरे अध्याय 35वें श्लोक पूछा, 36वें उत्तर दिया है। करना चाहता नहीं है, क्यों? कि करना का पाप करने से दंड होगा, इस बात नहीं चाहता है, परंतु रुपया मिलता देखे तो लाल टपक जाती है, नहीं करने कर बैठा, मिल जाए खम खम खम डॉक्टर साहब लेता है, वह हो जाता है, करता ही है, कामना है क्रोध है इनके वश में हो जाता है, अपनी कामना पूर्ति के लिए करता है, अन्याय करता है, डाकू डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, क्यों करते हैं? सुख भोग के लिए, संग्रह दो बात है, एक सुख भोगना, एक संग्रह चीज मिल जाए, एक भोग भोग ला, इसके लिए करते हैं, काम को तो बस आपके समाधान नहीं हो तो उस मेरे को पूछ जाओ प्रश्न का, मैं थोड़ा बोलता हूँ, थोड़े मैं उत्तर देता हूँ, इसमें समझ में इससे पूछो विस्तार बताऊ। कोई इंसान गलत आदत छोड़ना चाहते हैं, कोई मनुष्य गलत आदत छोड़ना चाहते हैं, जुआ है, शराब है और है, लेकिन वो उनका सेवन करते करते इतनी मन की स्थिति कमजोर और अधीन हो गई है कि वो छूट नहीं पाता है, क्या करना चाहिए? रोना चाहिए, भगवान का भी सच्चे हृदय से रोना चाहिए, अगर छोड़ना चाहता है या छूटता है नहीं तो भगवान से रो प्रार्थना, दूर हो जाओ तो भगवान से बल मिलेगा। जितना उस सेवन करने से सुख होता है उसकी अपेक्षा दुख तेज हो जाएगा तो मिट जाएगा, ये मापतोल है। जितना दुर्व्यसन करने से जो सुख मिलता है उस सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा हो जाएगा, छूट जाएगा। तराजू में तो पलड़ा भारी होता है ना, तो आपके सुख भारी रहेगा तो नहीं छूटेगा, सुख ज्यादा होगा दुख कम होगा वो छूटेगा नहीं, पर नहीं छूटने का दुख तेजी का हो जाएगा। वो सेवन करने से जो सुख होता है उससे दुख डेढ़ दुना हो जाएगा, छूट जाएगा। आप समझो 5 रुपया मिलता हो और 50 रुपया मिलता हो तो 5 रुपया छूट जाएगा कि नहीं? नहीं छूटेगा कि साहब ये 5 रुपया कि 50 रुपया मिलता है। तो पाप अन्याय करने से सुख मिलता है, उस सुख से उसके न छूटने का दुख बढ़ जाएगा, छूट जाएगा। दुख तो होता है छोड़ा है, सुख ज्यादा होता है छूट जाएगा। 5 मिलता है 50 मिलता है 50 जाएगा। गीता में भगवान ने कहा कि अपिचेत सुदुराचार है, उसको वो बड़ा भयंकर दुराचारी है और वो मेरा भजन करता है तो उसको साधु मानो। तो दुराचारी को साधु माने ये कैसे है? भजन करने लगे हैं, आगे आगे बोलो। भजन करेगा तो दुराचारी नहीं रहेगा, दुराचारी रहेगा तो दुराचारी नहीं है, दुराचारी पहले है भजते माँ मंदिर में, फिर आगे आप बोलो, आगे श्लोक बोलो। साधु रेव संबंध क्यों अगे, अगे, अब आगे बोलो। सुत्रम भवति धर्मात्मनः सम्यक व्यवस्थित तो उसने निश्चय पक्का कर लिया ना, सम्यक व्यवस्थितो ही यतः स सम्यक व्यवस्थितः, सम्यक व्यवसाय सम्यक भगवान, उसने निश्चय पक्का कर लिया, निश्चय के अनुसार ही चलेगा। निश्चय होने पर उत्ताद बदल जाती है। आप साइकिल चल करके और फिर दृष्टि रखो यूं पत्थर ये सामने पेड़ है उधर चलाओ, पेड़ में जहां टकरा ही हुआ, आप जहां टकराना चाहते हैं मैं दृष्टि उधर रखते हो चल टकरा हुई है, आपकी दृष्टि पाप दूर करने के लिए नहीं होगा, दृष्टि आपकी और तो बोझ ठीक हो जाएगा। सम्यक व्यवस्था निश्चय पक्का कर लिया, निश्चय करते ही वो ठीक है। दो आदमी शिकार को गए, बंदूक भरी हुई थी, टोपी वाली बंदूक तो भरी हुई थी, वो शिकार में खेल रहे थे, भैंस के आगे मित्र की तरफ बंदूक की नाड़ी थी, घोड़ा दब गया, मुंशी जी मर गया, वो मर गया, पर साबूत हो जाएगा मारने की नीयत नहीं थी, अचानक मर गया तो माफी हो जाएगी, अरे बंदूक सामने करी है तो फांसी हो जाएगी। नीयत है ना उसकी, नीयत क्या है, पाप करने की है, पाप में छूटने की है, कर्जदार है वो छूटना चाहता है तो कभी कर्ज कैद नहीं कराएगा, वो कर्ज चुकाना चाहता है तो पाप चुकाना चाहता है, वो साधु हो जाएगा, वो ही जाएगा, भाव बदल गए। कदई पापी को सदा पापी कभी नहीं मारना चाहिए, न जाने कब बदल जाए, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े लुटेरे संत हो गए, मतलब बदल गए, वो भाव बदलते ही भगवान कहते साधु मान लो उसको, तो निश्चय पक्का कर लिया, उसके अनुसार चलेगा, वो संत हो जाएगा, नहीं तो वे पापी को उद्धार हो ही नहीं सकता। क्या चलते फिरते उठते बैठते काम काज करते हुए भगवान का नाम स्मरण करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? जरूर, अबार नहीं करते ठीक हो ही जाएगा, अबार जो आप है जो नहीं करते हो उसी तरह करने वाले का तो हो गई, अब हो गया उतना ही मार वही क्या होता है, घाले जितने मीठो जितने मीठा उतना ही मीठा होगा, नहीं रहे अकरणार मंद करना श्रेय, नहीं करने पर किसी तरह से करता है जो श्रेष्ठ है, कल्याण ही पूरा हो जाएगा ऐसा क्या पता है, परंतु नहीं करने वाले से करने वाला अच्छा है, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, नहीं तो करना निरर्थक हो जाएगा। कल्याण तो भाई सब छोड़ कर कल्याण सब तब होगा, मन लाभ जरूर होगा। आजकल नास्तिकता ज्यादा फैल रही है, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा, भगवान में प्रेम कैसे होगा? इनका सुधार करे जमराज करेगा पड़ेगा काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, गुरुदारी घमसाने टूट जाएगी टाट, करा नहीं मानते क्या करें, ये करागर पना है, फांसी बनी है किस वास्ते बनी है, करा नहीं मानते उनके लिए बनी है, 2000 करते उनके लिए। ये हनुमान जी ने कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा तादिन ताहिन मिले आहारा, तो क्या हम हनुमान जी का सुबह नाम नहीं लेवे क्या? नहीं नहीं, ये तो नम्रता है, ये तो संतों की नम्रता है। विभीषण ने पूछा मेरे पर भी भानुकुल नाथ की कृपा करेंगे क्या, तो करे तू तो भाई ब्राह्मण है, मैं तो बंदर हूँ चंचल हूँ, मेरा नाम मानो बंदर का नाम ले तो वो बंदर अशुभ होता है, बंदर का दर्शन अशुभ नहीं होता है, इस वास्ते कहा है अपनी नम्रता है ये। हनुमान जी नाम को तो रामायण में क्या आया है, मंगल मूर्ति कैसे दुआ, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, ये नर्द ने दूसरे दुआ दुआ दुआ बांधते हैं रोज सुबह शाम को, अरे हनुमान चालीसा अंत का पवन तनय संकर तनय, और फिर संकट मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति नाम करने पाप लगेगा, पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, बोलो मंगल मूर्ति है कि नहीं, तो मंगल मूर्ति में पाप लगता है, ये तो उनकी नम्रता है। वो नम्रता क्यों बताई कि विभीषण ने देखा कि मैं तो राक्षस कुल में जन्म लूंगा हूँ, मैं तो असुर की जाति का हूँ, सहज पाप प्रिय तामस देहा जैसा था वो लोग कही तम पर नेहा, ऐसी जात है मेरी, मेरा मतलब भगवान कृपा करेंगे, अरे कि तेरे पर क्या करें, मेरे पर कृपा करी, जो मैं कैसा हूँ जो बंदर का दर्शन ही अच्छा नहीं बनता, बंदर का है उसमें मेरे कहने का मतलब बंदर अशुभ होगा दर्शन, इस वास्ते कहा उसे प्रेम उसका विश्वास बढ़ाने के लिए, मोह पर रघुवीर मोह पर, अरे मेरे मेरे भी जरूरत है, मेरे लिए जला आ गया ऐसे कृपा, तो ये हनुमान नाम नहीं मिल रही है, कौन आदमी किस समय में किस विषय में क्या कहता है। आजकल के समय में एक प्रतियोगिता चली है, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता, भारत सुंदरी प्रतियोगिता, महान अन्याय है, बड़ा भारी हत्या है, असूर्य पश्या राजदारा। हमारे ऐसे है कि जो राजदारा सूर्य को सूरज भी नहीं देखता, उनको उनकी प्रतियोगिता रहती है, अग देखते हैं कौन सा अंग सुंदर है, कौन सा गया है। महान व्यवचारी वैश्याओं का काम है, तो मैंने कहा हमारे भारतवर्ष चीज नहीं है, ये वैश्याओं की बात है। करोड़ों रुपया खर्च होता है, करोड़ों खर्च होता है, भ्रष्ट होती है बुद्धि, भ्रष्ट होती है श्रम, भ्रष्ट होती है। अब परिवार नियोजन में गर्भपात करता है स्त्री का पुरुष, पर पुरुष, और वो देखता है राम राम, मेरे तो भाई रोड खड़ो जैसी बात है। अब वे प्रतियोगिता में क्या आश्चर्य है, स्त्रियों को पर पुरुष देखता है गर्भपात करता है राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो मैंने बना है सुंदर रूप देखते हैं, सुंदर रूप। यह सभ्यता आपकी बाहर से आई हुई है, बाहर से आई रूपवती कौन थी, सूर्पणखा, याद है कि नहीं, उस पार के रहने वाले थे समुद्र उस पार रावण की बहन, और सुंदर बनकर आई, अरे मुस्कुराती हुई थी, बोली कि मैं आज तक कुंवारी रही हूं, कोई पुरुष मिला नहीं, मन चला भगवान के ऊपर। उसने कहा बस मेरे आपके सामने पुरुष मोक्ष नारी, यह संयोग बिचारी विधाना संयोग बड़ा सुंदर संयोग बनाया है, आपके सामने पुरुष नहीं, हमारे सामने कोई सुंदर नहीं है। तो बाहर से दाई और सुंदरता प्रतियोग, नाक कान काटे और कान कान नाक काटा भी, जो प्रतियोगिता कर दे उसका नाक काट चाहिए, ये सब उस बार की है, नाग खान काट दिया, किसी इज्जत को आदमी कैसे बोलती है, सुनती नहीं बातें, शास्त्रों की बात सुनती नहीं, कान काटो। अरे आज आकर पुरुष संसार कहते हैं बहरे शब्द सुंदर बहरे पुरुष है, कैसी निर्लज है, ना काटो। एक ने अपनी समस्या पूछी है कि मेरी एक कन्या है, वो विवाह के योग्य है, तो हमने ब्राह्मण से पूछा एक वर देख करके, तो ब्राह्मण ने तो कहा कि शादी मत करो क्योंकि इससे इसका संसार सुखी नहीं रहेगा, इससे इसका संसार सुखी नहीं रहेगा तुम्हारी कन्या का, इस लड़के के साथ करोगे तो। लेकिन हमारे सदगुरु जी आए और सदगुरु जी ने कहा कि नहीं तुम इसके साथ विवाह कर दो, तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। अब इन दोनों में से मैं किसकी बात मानूं, आपके जिसमें श्रद्धा ज्यादा उसी बोलो, आप मानोगे मेरे से पूछते हो, मानोगे तो वही ज्यादा श्रद्धा होगी, मेरी बात थोड़ी मान लोगे, मेरी तो परीक्षा करते हो, हमारी भजित ही करते हो, करो बताओ मन की, मन सम्मति वही देता हूँ कि मैं ज्यादा श्रद्धा हो करो। सदगुरु कैसे हैं, ब्राह्मण कैसा है, वही कौन जाने, इसको कौन परीक्षा करे, सदगुरु उस ढंग का है, ब्राह्मण किस ढंग का है, हम क्या कहें, काल ने भी सदगुरु था, कपटमो ने भी सदगुरु था, हनुमान जी ने नहीं किया तो क्या हुआ, अरे प्रताप भानु ने किया तो दशा क्या होगी, सदगुरु कहने से कथा जानते हो ना, ये बात है। कोई माँ बाप की एक ही सन, हाँ आप हमारे, अरे कोई, अरे काल ने भी है और कपट मुनि है, चलो छोड़ो। अगर माँ बाप का एक ही लड़का है लेकिन वो लड़का संन्यास लेना चाहता है, संन्यास लेना चाहता है, अच्छा। और माँ बाप उसे मना करते हैं, तो उस परिवार वालों की जिम्मेदारी किस पर होगी, तो उसके परिवार वालों की जिम्मेदारी किस पर होगी, परिवार वाले को माने तो माँ बाप की नहीं मानते, परिवार कैसे मानेगा वो, जब माँ बाप की नहीं मानते परिवार कैसे मना देंगे, परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, वो एक ही तो लड़का है, वो सन्यासी बनना चाहता है, तो मेरे समझ में मैं तो बता समझ, जब तक माँ बाप है जब कभी नहीं सन्यासी बने, सेवा करे, पर घनी उम्र जब बचेगा तो कर दे रहे नहीं तो सेवा करो। जो सन्यास लेना चाहता है सच्चे से त्यागी है और माँ बाप के लिए सेवा करता है, तो त्याग का महात्म उसको हो जाएगा, माँ बाप की सेवा का महात्म और होगा, डबल महात्म होगा उसको, क्योंकि हृदय से त्याग है तो हृदय त्याग का महात्म होगा, और माँ बाप की सेवा करता है अपने हृदय की बात त्याग करके माँ बाप के लिए रहता है, तो उसको पुण्य होगा, डबल फायदा होगा, सन्यासी होगा तो उतना फायदा नहीं होगा जितना सेवा से फायदा होगा। जब तक माँ बाप है तब तक सेवा करे, किसी तरह मर जाओ जैसे करो, समाज इसमें क्या करेगा बेचारा, माँ बाप ये नहीं मानता। ये मजदूर है, कारीगर लोग हैं, ये अमावस के दिन छुट्टी रखते हैं, ये क्यों रखते हैं, इसका हमें तत्व समझ में नहीं आया। बस काम करने में हिंसा होती है। सर्वारंभा ही दोषे न धूमे रागिवाग्रता, जितना आरंभ करोगे उसे पाप होता है। काम इतना करते हैं, मजूरा करते हैं, कारीगर करते हैं, तो उसमें जीव हिंसा होती है। अमावस है, पूर्णिमा है, प्रतिपात है, इन दिनों में आदमी को अपना हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो अमावस्या का ऐसा दोष लिखा है, इस वास्ते रखते हैं। विष्णु लोग विष्णु ही है ना, वो अमावस्या का काम नहीं करते, खेती का काम। हाँ, अमावस्या के दिन नहीं करेगा विष्णु, इतने मरा हजारों हजारों ही है। चाहे आजकल की बात नहीं कहता हूँ, पर विष्णु बात वो कहते हैं। हमारे जहाँ हम रहते हैं हमारे पूछते गाँव वाले, महाराज हमारे कड़ा चढ़ी हो, कड़ा चढ़ी तो प्रभाव उतर गई, तो उतर गई तो चढ़ ही है। भाषा है अमावस्या कैसा लगेगी, अमावस्या घड़िया में कब आएगी, तुम्हें पूछते हैं हमारे कड़ा चढ़ी है उसी कड़ा उतरी। उस पढ़े लिखे नहीं, अमावस्या घड़ी का अमावस्या का काम नहीं करेंगे, खेती का काम नहीं करेंगे। जहां भी कहा हुआ है बिश्नोई 20 और 9 धर्म है उनका, 29 धर्म है बिश्नोई वाला, तो नहीं करना चाहिए, वेदना नहीं करते। हम यहाँ आपके सत्संग में आए हैं और अपने जीवन में विशेष नियम लेना चाहते हैं, तो हमें उसमें क्या सावधानी क्या रखनी चाहिए? हमारी पुस्तक है नियमावली बनाई हुई प्रतिज्ञा पत्र, उसमें लिखा 13 नियम पालन करने के, 13 त्याग करने के। रोज ही नहीं उसको करो और नियम करो, बड़ा पवित्र चीज हो जाए। और यदि गलती हो जाए तो हताश भी नहीं हो, नहीं गलती हो जाए तो उपवास कर लो, साहब का नाला फेर लो, हताश नहीं होना कभी। मनुष्य को अपने कल्याण से हताश होना ही नहीं चाहिए। संसार की चीज की तो आशा रखना गलती है, काम करो आशा क्यों ना हो जाए, हो जाएगा हो जाएगा। और परमात्मा प्राप्ति की आशा सदा रहती है, उसे तो सिद्धि होगी ही, भगवत संबंधी सिद्धि तो जरूर होगी, क्योंकि भगवान है और संसार नाशवान है, सिद्धि होगी नहीं होगी इसमें तो संग पता नहीं है, पर भगवत संबंधी बात में तो सिद्धि जरूर होगी, वो जरूर करो, जरूर कल्याण होगा। बुद्धि क्या खाती है और क्या पीती है? बुद्धि क्या खाती है? खाता है अहंकार। बुद्धि खाती है ज्ञान को, भूल को, गलती को खाती है। बुद्धि विवेक होती है ना, विवेक होती बुद्धि तो गलती को खा जाती है। संत में और ज्ञानी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। संत हरे को कहते हैं, ज्ञानी तत्व ज्ञान को कहते हैं। संतों को भेद है आपस में। देखो भाई, पूछो बात अपने मतलब की, पूछो क्यों पढ़ाई चर्चा करो, क्या फायदा। आजकल वास्तु शास्त्र बहुत ज्यादा लोगों के अंदर प्रचलित हुआ है। ठीक है, इसको ठीक जानने वाले कम है, बात ठीक है। जैसा मकान बना हुआ है उसका असर पड़ता है, बात है। किसी का सुझाव था कि गीता प्रेस से इसके विषय में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, अपने लिखा है वो निकले नहीं पर, वो संतोष ने पत्र नहीं, कृष्ण पंचांग उसमें लिखा है। कृष्ण पंचांग जो अपने बिक्री में आया ही है, मिलता है वो कृष्ण पंचांग, वो पंचांग है 12 महीनों का पंचांग है, उसमें पृष्ठ में बातें लिखी है, उसमें ये लिखा है मकान कैसा होना चाहिए, किस दिशा में कौन सी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, नक्शा ले लिया। अब बोलो महाराज क्या सुना? ठीक बात है, आज मैंने कहा ना, भी पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, सज्जनो पुण्य करो, हित करो, परंतु अहित तो मत करो, कम से कम कम से कम कम से कम किसी को दुख मत दो। गर्भपात जैसा भयंकर पाप दूसरे का नुकसान कर देना, थोड़े से एक स्वार्थ के लिए नौकर काम करते हैं राज की है, और साहूकारों के धनियों के नौकर अपने थोड़े से एक स्वार्थ के लिए कितना राज का नुकसान कर देते हैं। ये बड़ा भयंकर पाप है, अपने स्वार्थ में आकर मालिक का नुकसान कर देते हैं, राज्य का नुकसान कर देते हैं, ड्यूटी खराब कर देते हैं, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। ऐसा मत करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, इसे सावधान रहो। कम से कम पाप तो मत करो, बड़ा लाभ होगा आपको। आज पाप में प्रवृत्ति बड़ी जोर से हो गई है, अन्याय में, झूठ कपट में, ठगी धोखेदारी, व्यापार में ऐसी ऐसी चीजें आविष्कार करे नशेली, जिसमें उनको खानीज पड़े, अपना पैसा पैदा हो ही जाए। पान पराग जैसे कई चीजें जो खाने लग जाए तो पैसे पड़ जाए, हमारी बिक्री अधिक हो जाए, रुपया अधिक हो जाए, वह स्वास्थ्य बिगड़े तो परवाह नहीं, उसका धर्म बिगड़े तो परवाह नहीं। ये दूसरे को दुख देने की प्रवृत्ति है, इसका घोर परिणाम होगा, बड़ा पाप होगा उसका। इस वास्ते कभी ऐसा काम मत करो, कम से कम इतनी बात तो करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, किसी की हिंसा मत करो, हत्या मत करो। मार जोरों से अंडों का प्रसार हो रहा है, मांस का प्रसार हो रहा है, मछलियों का प्रसार हो रहा है, ये बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, नरकों में ले जाने के लिए बहुत बढ़िया रास्ता है, महान भयंकर पाप है, ऐसा पाप मत करो। बमन और वेशी, बमन बनिया मारवाड़ी शब्द है, ये तो बमन बनिया है, ये शुद्ध जाति है, उस ब्राह्मणों में चीज आ गई, वेशी जाति में आ गई, मदिरा आ गया, बड़ा खराब खान पान आ गया, बहुत पतन की बात हो गई, जूठने की परवाह नहीं है, खाने पीने की कुछ परवाह नहीं, झूठ कपट की परवाह नहीं, व्यापार के नाम से मन तब सप्लाई किया, वेशी जाति में व्यापार है। अरे भाई ख्याल रखो कुछ तो, प्रार्थना है बहनों से, भाइयों से, सबसे, पाप मत करो, अन्याय मत करो, हत्या मत करो, हिंसा मत करो, आगे हो कर करते हैं, पाप करवाते हैं जोर से, बहुत नुकसान होगा, पापों से बचो। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, ये थोड़ा सा धन है उसे लोभ में करते थे, वो कितना अन्याय होगा, कितना बड़ा भारी भयंकर पाप होगा, बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। सुख तो बहुत थोड़ा है और दुख बुरा बहुत बड़ा है। अनाराम कहे सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण नहीं पावता, पर नार से यार विलास करे तो अंत महा दुख पावता है, पर नार से यार विलास करे अंत महादुख पावता है, जहां सारे किनार अनेक बने, जमदूत ही बात भरावता है, मुर देखते ही मुरछाए परे, फिर कह अनाराम कहे सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण नहीं पावता, एक रति पर सुख के लिए मेरु के समान दुख पड़ना पड़ता। रामायण में आया है ना, जो व्यभिचार करती है छोटा सा सुख है, उस समान कौन खोती है। तो थोड़े से सुख लेंगे महान दुख पाना पड़ता है, बड़ा भाई भयंकर, कितना बड़ा पाप है। राम राम राम राम। अपना जीवन निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, जिससे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ये विशेष आप लोगों से प्रार्थना है, जिसको आप समझो किसी की हत्या है, पाप है, वो मत करो। ये होता है सब आराम के लिए, भोग के लिए, सुख के लिए, सुख और संग्रह, रुपया मिल जाए, सुख मिल जाए, इसके लिए सब पाप होते हैं। सब पापों की जड़ स्वार्थ है, स्वार्थ बुद्धि है, अपना सुख भोग है, ये संपूर्ण पापों की जड़ है। इस वास्ते सुख भोग का त्याग करो, उपकार करो, हित करो, और हित न करो तो कम करो, अहित तो मत करो भाई, नुकसान मत करो। सत्संग सुनकर ये इतना काम करो कि किसी को हम दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, ऐसा मन में ख्याल रखो। दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी दुख अच्छा लगता है क्या? उसको दूसरे को दुख देना है बड़ा भारी पाप है। गर्भ हत्या जैसा जैसा बड़ा पाप, भयंकर पाप, उनके घर का पानी पीने में पाप लगता है, ऐसी हत्या है, ऐसा बड़ा भारी पाप है, कभी मत करो ऐसा। कहते उनको पालना पड़ेगा, करना प्यार करना पड़ेगा, बड़ा भारी पाप है। राम राम राम। मैंने कही है ये बात, आप लोगों को ध्यान दिया नहीं है। जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो जिसने सुख दिया उसकी कत्ल कर देना, इसके समान कृतज्ञता कोई है? सुख देने वाले की सेवा करनी चाहिए, कत्ल करनी चाहिए? आपको इतना ही देश सोचता है भाई बहन, सोचो आप कितनी बड़ी भारी हत्या है, कितना बड़ा भारी पाप है। राम राम राम राम राम। अरे भाई मंद कर जो करे भलाई, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाले की भी भलाई करते हैं। अरे आपका भला किया, आपको सुख दिया, अरे उसके कत्ल कर दे, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, नाश कर देना, कितनी बड़ी भारी हत्या है। इसके समान कोई हत्या हो सकती है? इसके समान कोई ऐसा विश्वासघात हो सकता है? सुख देने वालों को दुख देना, मंद कर्म जो करे ही भलाई, बुरा करे उसको भी भला करना, ये हमारे हिंदुस्तान की बात है, सभ्यता है। यार आपको सुख देने वाला ही दुख देते हो, होश आया नहीं आप, पता नहीं भाई हम तो आप ख्याल नहीं करते। राम राम राम राम। जहां तक बने सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, नहीं तो कम से कम दुख तो मत पहुंचाओ, चुपचाप बैठे रहो, दुख तो मत दो भाई, इतना तो काम करो। कृपा भगवान को याद करो, उपकार करो, सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से आपके बल से दूसरों का हित करो, सेवा करो। मनुष्य का काम सबकी सेवा करने का है। ये 84 लाख जितने जीव है, ध्यान देकर सुनना मेरी बात, थोड़ी देर ठहर जाओ मेरी बात सुनो ध्यान देकर के। ये कैद में पड़े हुए आदमी होते हैं ना, इस तरह से जितने जीव जंतु है, स्थावर जंगम गाय भैंस भेड़ बकरी ये मुर्गा आदि की जितनी मछलियां, ये जंतु है, ये कैदी, और मनुष्य इनकी रक्षा के लिए, रक्षा के लिए वही इनको खाने लग जाएगा, रक्षा कौन करेगा?